Klasa A+, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. Po godzinie 16:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy pierwszy dzień kwietnia, mamy środę. Mamy również serwis. Artur Ewertowski. Policja gotowa do sprawdzania, czy przestrzegane są wprowadzone wczoraj nowe zasady bezpieczeństwa. Połączymy się z naszym reporterem, który ma najnowsze informacje po konferencji służb. Minimalnie 2 metry odstępu. Eksperci zwracają uwagę, jak ważna jest izolacja przy powstrzymaniu pandemii koronawirusa. W Krakowie zoperowano kobietę chorą na COVID-19. Straże gminne i miejskie będą od jutra nadzorowane przez policję. Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz komendant główny policji powiedzieli, co zmienia się w związku z zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi przez rząd, pomagającymi walczyć z pandemią koronawirusa. Ich konferencję śledził Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, jak policja zmienia swoje działania w kontekście tych zapowiedzi? Będzie więcej kontroli ulicznych, mniej innych działań. Minister Mariusz Kamiński dziękował za dobrą postawę większości Polaków. Jedynie 0,5% przebywających na kwarantannie ją łamie. Z drugiej strony szef MSWiA apelował, aby przestrzegać nowych przepisów. Ci, którzy nie posłuchają, grożą im mandaty lub kary grzywne nawet do 30 tysięcy złotych, mówił minister. W najbliższych tygodniach ograniczenie kontaktów społecznych jest podstawowym warunkiem ograniczenia epidemii w naszym kraju. Jest to działanie niezbędne i bardzo proszę wszystkich o poddawanie się rygorom, które zostały wprowadzone. Komendant główny policji podkreślił, że teraz na ulicach służbę będzie pełnić codziennie ponad 20 tysięcy policjantów i żołnierzy. Zamknięte są parki i inne miejsca wypoczynku w plenerze. Jarosław Szymczek podkreślił, że teraz każdy wychodzący na zewnątrz powinien zadać sobie pytanie nie co może, ale co musi. Bo ja rozumiem, że musimy wyjść do sklepu, jeśli jest to niezbędne. Że musimy wyjść do apteki, jeśli jest to niezbędne. Że czasami musimy wyjść na spacer, jeśli jest to faktycznie niezbędne. Ale zastanówmy się 3 razy, zanim wyjdziemy. Czy na pewno musimy, bo to nasze wyjście może spowodować, że ktoś straci życie lub zdrowie. Osoby przebywające na kwarantannie teraz będą obowiązkowo korzystać ze specjalnej aplikacji Kwarantanna Domowa. A w mieszkaniach policjanci będą kontrolować wyrywkowo, czasem raz na kilka dni. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. W Polsce jest 2420 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Takie dane przed 15 podał resort zdrowia. Spośród chorych zmarło 36 osób. A jak ważna jest izolacja w walce z pandemią, o tym cały czas przypominają eksperci. Od północy obowiązują nowe ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zamknięte są parki, bulwary i plaże, a wychodzenie z domu powinno być ograniczone do minimum. Z lekarzami rozmawiał Przemysław Lis. 2 metry odstępu zapewniają nam minimalizację ryzyka zakażenia, jednak mimo to wirus przez jakiś czas może utrzymywać się w powietrzu. Dlatego tak ważne jest jak najrzadsze korzystanie z przestrzeni publicznej, mówi dr Michał Sutkowski. Osoba kaszląca, kichająca wytwarza taki bioaerozol, który drogą kropelkową dostaje się do dróg oddechowych z pojówek oczu. Jedno kichnięcie może spowodować nawet 40 tysięcy takich cząstek ciekłych wirusa. Rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar podkreśla, że tylko od nas zależy ostateczna liczba ofiar epidemii. Minimalizacja ryzyka zachorowania wpływa pośrednio na możliwości działania służby zdrowia. Przy nawale ogromnych rzesz ludzi chorych, no żadna służba zdrowia w żadnym kraju nie jest w stanie sobie z tym poradzić. I to od nas zależy, jak ta sytuacja będzie wyglądać. Niezmienny pozostaje apel Ministerstwa Zdrowia o pozostanie w domach. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dramatyczne doniesienia z Wielkiej Brytanii i Holandii. Na wyspach w ciągu jednej doby na COVID-19 zmarło ponad 560 osób. W sumie to ponad 2300 ofiar. Dzisiejsze dane to jak na razie największy wzrost ofiar w Wielkiej Brytanii. W Holandii odnotowano natomiast ogromny wzrost liczby zakażonych. W ciągu doby koronawirusa wykryto u ponad 1000 osób. Tam w sumie zakażonych jest 13 tysięcy ludzi, a blisko 1200 zmarło. Udała się operacja 80-latki z koronawirusem leczonej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W tej samej placówce lekarze przyjęli poród matki chorej na COVID-19, a jej dziecko urodziło się w pełni zdrowe. Obie operacje przeprowadzono ze zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Opowie o nich nasz reporter Paweł Pawlica. 80-letnia pacjentka 2 tygodnie wcześniej przeszła zabieg chirurgiczny w jednym ze szpitali rejonowych. Do Krakowa trafiła z objawami koronawirusa. Operacja była konieczna z powodu nagłego wewnętrznego krwawienia, mówi dr Czesław Osuch, zastępca kierownika chirurgii ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zabieg pokazał nam, że te procedury, które przygotowaliśmy, sprawdzają się, to wszystko bardzo dobrze zadziałało. Zgodnie z procedurami liczba osób na bloku operacyjnym została ograniczona do niezbędnego minimum. Sala została odizolowana, a personel medyczny został wyposażony w środki ochrony osobistej. Podobne procedury zastosowano przy przyjęciu porodu kobiety zarażonej koronawirusem. Matka po cięciu cesarskim czuje się dobrze. Pierwszy test wykazał, że noworodek nie ma koronawirusa, mówi profesor Hubert Huras, kierownik oddziału położnictwa Szpitala Uniwersyteckiego. Mama aktualnie jest przekazywana do nowej siedziby szpitala celem dalszego leczenia już z powodu infekcji COVID-19. Dziecko przebywa nadal na oddziale położniczym. Pozostanie odizolowane do czasu potwierdzenia wyniku drugiego testu na obecność koronawirusa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 6 minut po godzinie 16. Jutro na południowym wschodzie sporo słońca, na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na północy może popadać deszcz. Temperatura jutro od 6 na północy i Pogórzu do 9, nawet 12. Na pozostałym obszarze a wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny, zachodni, południowo-zachodni. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. 8 minut po godzinie 16, program trzeci, 7 trójek, na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Sprzed iluż to lat to piosenka, Sztywny Palazzi. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. biały na czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami. Na odwrót i w spad bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Proszę pozostać z nami. Już za chwilę przeniesiemy się do Hiszpanii, konkretnie na Teneryfę. 7 trójek na początku 22. Sztywny Palezji, 13 minut po godzinie 16. Przenosimy się, proszę Państwa, do Hiszpanii. Tam pani Renata Costa, Polka mieszkająca w Hiszpanii, obecnie na Teneryfie. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiemy, że Hiszpania odnotowuje rekordową liczbę ofiar śmiertelnych. W ciągu ostatniej doby zmarły 864 osoby. To była największa liczba zgonów podczas epidemii w ciągu 24 godzin. Koronawirus zabił już ponad 9 tysięcy osób. A liczba zakażonych, jak jest szacowana? 102 tysiące w tej chwili, z tym, że należy brać poprawkę na to, że to są tylko dane cząstkowe, ponieważ nadal brakuje testów, te testy dopiero przylatują, samoloty z testami opóźniają się. Był taki bardzo trudny przypadek, kiedy Hiszpania 3 dni temu udało się ściągnąć 9 tysięcy testów i okazało się, że te testy są wadliwe, one nie mają licencji, musiały zostać odesłane. Więc cały czas jest z tym problem i sam rząd uprzedza, że to są tylko dane cząstkowe, a samych zakażonych może być wielokrotnie więcej. A jak radzi sobie służba zdrowia? W szpitalach brakuje łóżek? Brakuje absolutnie wszystkiego. To jest wielka tragedia tej pandemii od 2 tygodni. Dochodzi do tego, że od kilku dobrych dni w Madrycie lekarze owijają się z braku środków ochrony. Lekarze owijają się workami na śmieci. Jest do tego stopnia, że lekarze, Związek Zawodowy Lekarzy i Pracowników Służby Zdrowia zwrócił się do sądu, który nakazał w 24 godziny udostępnienie im środków ochrony. ochrony osobistej. To się dzieje powolutku, ale no niestety wciąż brakuje. Hiszpania ma największą liczbę zakażonych lekarzy. To jest w tej chwili już ponad 6 tysięcy zakażonych lekarzy. Najwięcej zachorowań jest w Madrycie. To jest blisko 30 tysięcy przypadków. Najwięcej hospitalizowanych jest w Katalonii. Jak komentują sytuację Hiszpanie? No są przerażeni, to oczywiste. Wszyscy pewnie myślą o tym, by ten szczyt epidemii już mieć za sobą, by pojawiło się jakieś światło w tunelu. Tak, jak najbardziej. Wszyscy jesteśmy, to jest trzeci dzień kwarantanny, to tak brzmi lekko. Trzeci tydzień kwarantanny to naprawdę jest bardzo ciężka sytuacja. Jeżeli w domu ma się osobę starszą, przekroczenie progu własnego domu jest praktycznie niemożliwe. W niektórych prowincjach w tej chwili jest tak, że nawet te podstawowe zakupy spożywcze, gdzie do tej pory było dozwolone wyjście po podstawowe zakupy spożywcze, to już jest też ograniczane. Jest taka możliwość, policja tego pilnuje, żeby wychodzić raz w tygodniu, żeby wychodzić numerami konkretnych bram albo ulic, żeby po prostu nie było takich wyjść do sklepu codziennie, ponieważ jak najbardziej Hiszpania stara się w tej chwili tą epidemię ograniczyć. W Hiszpanii obowiązuje zakaz opuszczenia domów, mieszkań, chyba że ktoś jest pracownikiem instytucji niezbędnej, jak to określono, do funkcjonowania państwa. Hiszpanie poważnie traktują ten zakaz? Bardzo poważnie. Na początku nie. Na początku troszeczkę jak Włosi, chyba nikt z nas, dopóki nas to bezpośrednio nie dotknie, to nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak straszna jest groza tej sytuacji. Ale w momencie, w którym codziennie umiera blisko 1000 osób, to wszyscy traktujemy to bardzo poważnie. A jak ludzie radzą sobie z przymusowym obowiązkiem zostania w domu? Jak sobie radzą z tym natłokiem fatalnych, tragicznych wiadomości? No zwłaszcza, że wszyscy wiemy, że dla Hiszpanów, którzy lubią wieczorami odwiedzać kafejki, restauracje, to może być bardzo, bardzo trudne. Tak, codziennie o godzinie 20 wszyscy wychodzą do okien, wszyscy wychodzą na balkony i to jest taki najważniejszy punkt dnia, ponieważ cała Hiszpania klaszcze. Cała Hiszpania klaszcze w podzięce personelowi medycznemu i służbom, które nas pilnują w tym czasie. Z wielkim optymizmem, z takimi okrzykami, zwyciężymy, pokonamy to, damy radę, jesteśmy razem. I śpiewając piosenkę, to jest taki hit lat 80. Który właśnie tej treści, że poddamy się, zwyciężymy, wytrzymamy. A ludzie wspierają się nawzajem? Czytałem o takiej akcji na przykład pomocy seniorom, organizowanej przez młodych ludzi, którzy dostarczają po prostu pieniądze po to, by starsi nie musieli wychodzić, nie musieli stać w bankach. Tak. Te renty i emerytury, które do tej pory starsi odbierali w bankach, młodzi ludzie w tej chwili z upoważnieniem wychodzą, ale to nie tylko to. Na klatkach schodowych, włącznie nawet w moim budynku wisi takie ogłoszenie na klatce schodowej, gdzie jeden z takich młodych sąsiadów prosi o to, że jeżeli ktoś ma problem, jeżeli ktoś potrzebuje wyjść do sklepu czy do apteki, to on chętnie oczywiście w ramach pomocy to załatwi, czy zakupy, czy aptekę, czy cokolwiek. Dziś o 20 znów Hiszpanie wyjdą na balkony? Na 100%. To jest codziennie w każdym jednym mieście, w każdym jednym miasteczku i w każdej jednej wsi. Renata Costa, Polka, mieszkająca w Hiszpanii, obecnie na Teneryfie. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu. Do usłyszenia. 19 minut po godzinie 16. Co się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc to co było jest spełnione, błądzę tylko w jedną stronę, więc czekam i wiem, po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata, gdzie po prostu gdzieś. Jeśli coś się dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo to co w ruchu daje wiele, daje szanse i nadzieje, to czekam i wiem, po prostu. nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś, po prostu gdzieś. Jeśli dzieje się cokolwiek, to wskazuje, że jest dobrze to. Gdybym nagle stracił wiarę, to co było, będzie dalej to. Czekam i wiem, po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzie. Pan Janusz, panie Januszu, witam, halo, dzień dobry. Witam, panie redaktorze, witam, słuchacze. Witam pana. Na początek oczywiście życzenia urodzinowe dla całej trójeczki. Mm-hmm. A to nie z takim pytaniem, bo rzeczywiście tydzień temu czy półtora był głośno o tym, że koncern Orlenu zaczyna produkcję płynu do dezynfekcji. I ciekawostka, na stacji benzynowej wiecznie wisi karteczka, że tego płynu brak. Więc pytanie, czy produkują już, ile tego produkują, czy to ma takie rzeczywiście zejście, czy to najpierw idzie produkcja do rezerw państwowych? Z tego, co pamiętam, rzeczywiście plan był taki, że najpierw do instytucji państwowych, ale przy okazji zapytam, pozdrawiam. Że odchodzę i nie muszę wiedzieć dokąd, bo nie wrócę już, nie wrócę już. A raz, dwa, trzy. 21 minut po godzinie 16. Mam już swoje lata. Trapią mnie różne choroby. Koronawirusa mogę nie przetrwać. Dlatego proszę, zostań w domu. Tu program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Postanowili pokonać koronawirusa za pomocą drukarek 3D. To bardzo potrzebna właśnie teraz akcja, zapoczątkowana przez nastolatków z Trójmiasta, zyskała odzew w całej Polsce. Trzej licealiści z Trójmiasta, wychowankowie Sopockiego Klubu Żeglarskiego, postanowili użyć swoich niecodziennych umiejętności i na drukarkach 3D wyprodukować przyłbice ochronne, czyli specjalne, wykonane z tworzywa sztucznego maski, które obejmują całą twarz i są tak bardzo potrzebne w szpitalach. Jak mówią młodzi sopocianie Mike Ryan i Nicolas Rauber, początki były skromne. Projekt zaczął się dosyć skromnie, bo drukowaliśmy tylko na trzech drukarkach naszych prywatnych. Ale dzięki uprzejmości szkół, do których chodzimy, dostaliśmy dodatkowe 3 drukarki szkolne. Dodatkowo Fundacja Świętego Patryka zdecydowała się wesprzeć nasz projekt, zakupując 6 kolejnych drukarek, więc w tym momencie non-stop chodzi ich 12 i udaje nam się codziennie wyprodukować około 150 przyłbic. Sam wydruk to nie wszystko. Po wydrukowaniu opaski łączy się śrubkami ze specjalnie dociętą sztywną folią i gumą. Dopiero wtedy przyłbica jest kompletna. Zatem po kilku dniach zaczęło brakować rąk do pracy. Z uwagi na fakt, że drukujemy tak dużo tych przyłbic, wciąż brakuje nam rąk do pomocy. Aczkolwiek mieliśmy ogromny odzew ze strony wielu wolontariuszy, którzy zgłosili się do tego, aby pomóc nam w skręcaniu tych przyłbic. Non-stop nasze rodziny w domach pracują, skręcają. Bardzo dziękuję swojej siostrze tutaj, Nel. Jesteś świetna. Mojemu bratu, Adam, dzięki, że pilnujesz drukarek. Naprawdę jesteście mega. Mikołaj i Ania też tam jesteście. Wielkie dzięki za to, że skręcacie tych przyłbic naprawdę dużo, mega dużo to dla nas znaczy. Przyłbice zamawiają już nie tylko szpitale z Trójmiasta i okolic. Żeby wytworzyć ich więcej, uczniowie potrzebują wsparcia. Zamówień na przyłbice jest coraz więcej. Zaopatrujemy Szpital Wojewódzki w Gdańsku, Szpital imienia PCK w Gdyni, Szpital Wojskowy na Polankach. Odzywają się także szpitale z innych miast w Polsce, takich jak Szpital w Elblągu czy w Nowym Sączu. Wspieramy Szpital Dziecięcy w Gdańsku. Naprawdę tych zamówień ciągle przybywa. Dlatego ciągle zbieramy pieniądze na materiały eksploatacyjne do drukarek, na nowe drukarki. Ponadto zapraszamy do kontaktu wszystkie szpitale, które potrzebują pomocy. Z wielką chęcią jej udzielimy. W rozmowie nie mógł wziąć udziału trzeci z pomysłodawców akcji, Kacper Falkiewicz z Gdańska. Wszyscy trzej zapraszają na facebookowy profil Pokonajmy koronawirusa przy użyciu drukarek 3D. Co chwila licealiści dostają od darczyńców nowe drukarki, a więc drukują. A sprawą akcją zainteresował się Piotr Puchelski z Radia Gdańsk. 7 trójek na początku 22. Panie Ryszardzie, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie tego płynu do dezynfekcji. Właśnie w Gorzowie Wielkopolskim się pojawił w sieci marketów, w jednym markecie w cenie 160 zł.

Też sam Fender. Koncertowe, jak słyszymy, w Trójce. Program trzeci, audycja popołudniowa, 24 minuty do 17. Londyn. Adam Dąbrowski, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Niestety przybywa ofiar śmiertelnych. 563 osoby umarły w ciągu ostatniej doby na Wyspach. To kolejny ponury rekord. Od początku tego kryzysu już liczba ofiar liczy 2352. Jak tak codziennie słyszymy tego typu liczby napływające zewsząd, to gdzieś tam się pewnie już, jakkolwiek to strasznie brzmi, znieczulamy na nie. One się stają taką przerażającą statystyką, ale akurat dzisiaj na Wyspach te liczby zyskują ludzką twarz. Mamy najmłodszą ofiarę koronawirusa. 13 lat. Chłopak umarły w szpitalu w Londynie, w King's Hospital. Ismail Mohamed Abdul Wahab. Rodzina i lekarze mówią, że z tego, co się orientują, nie miał żadnych innych chorób, nie cierpiał na jakąś chorobę współtowarzyszącą, no ale odszedł. I dzisiaj te i tak same w sobie obiektywnie przerażające liczby zyskały właśnie imię i nazwisko tego chłopca. W sumie ile osób jest zakażonych w tej chwili w Wielkiej Brytanii? No i jeszcze jedno pytanie. Czy to prawda, że ta liczba stabilizuje się, a nawet nieco spada? Liczba zakażonych wzrosła od wczoraj o ponad 4324. W sumie od początku 29474. Przy czym tu jest jedno zastrzeżenie. Otóż Zjednoczone Królestwo testuje tylko część populacji. To nie są masowe testy, więc w rzeczywistości te liczby, i to przyznają przedstawiciele rządu otwarcie, te liczby są zdecydowanie większe. Po prostu badania są obecnie wykonywane tylko na ludziach, którzy już są hospitalizowani, na ludziach, którzy już są w poważniejszym stanie. I rzeczywiście z drugiej strony, no, jeżeli szukamy jakichś optymistycznych wiadomości, to od mniej więcej 3 dni eksperci rządowi mówią, że mamy pierwsze oznaki, pierwsze takie iskierki w ciemności, że stabilizuje się liczba zakażeń, bo to jest oczywiście ten taki łańcuch. Najpierw mamy zarażenia, potem hospitalizację, następnie zgony. Eksperci mówią, że minie nieco czasu, zanim liczba zgonów dzienna zacznie spadać, zanim te przerażające liczby będą mniejsze, natomiast już teraz mówią, że środki kwarantanny działają, że pierwszy jakby element tego łańcucha już być może obserwujemy, zarażenia się stabilizują, co przełoży się potem na hospitalizację, bo rzeczywiście Brytyjczycy, jak się wydaje, wzięli sobie do serca te zasady kwarantanny. Ulice są puste. Ja wczoraj wieczorem wyszedłem na moje przepisowe jedno ćwiczenie dziennie, no i oglądałem te puste autobusy piętrowe, które dalej kursują według jakiegoś tam rozrzedzonego weekendowego rozkładu jazdy. Wielkie piętrowe autobusy, na które nawet często w nocy bardzo trudno jest znaleźć miejsce siedzące. Tym razem mieliśmy tylko kierowcę i nikogo absolutnie. Tak więc wydaje się, że Brytyjczycy, mimo tego takiego kulturowego zamiłowania trochę do anarchii, takiego głęboko zakorzenionego zamiłowania do wolności, ale jednak są zdyscyplinowani. Tak. Specjaliści uważają, że przy pewnej liczbie zakażonych każdy system opieki przestanie w końcu dobrze działać. Jak radzi sobie w tej chwili system opieki zdrowotnej? Jak pracują szpitale? Zaraz na początku istniało mnóstwo obaw, że po prostu szpitale, szczególnie w stolicy, zostaną przeciążone. Rząd zapewnia, że przynajmniej teraz nie ma sygnałów, żeby rzeczywiście na jakąś taką większą skalę zapanował kryzys. Całkiem niedaleko ode mnie, we wschodnim Londynie, powstaje, właściwie już jest niemalże gotowy, polowy szpital tymczasowy, zbudowany przez armię, przez ludzi, którzy organizowali szpitale w Afganistanie, w Iraku, w Jemenie, na Bałkanach. W wielkiej sali wystawienniczej, która na co dzień gości targi militarne, która gości konwencje fanów science fiction, tym razem została przechrzczona na szpital imienia Florence Nightingale, XIX-wiecznej twórczyni świątyni współczesnego pielęgniarstwa. Ma być otwarty w tym tygodniu, powstawał przez tydzień. To jest chyba najbliższe coś w porównaniu do tego, co powstało w Chinach. Pamiętamy, jak wszyscy patrzyliśmy z szeroko otwartymi oczami w lutym. Wtedy ten kryzys jeszcze się wydawał bardzo odległy. Jak Chińczycy zbudowali od podstaw te swoje wielkie szpitale, to prawdopodobnie jest najbliższe temu osiągnięciu. Rzeczywiście w tydzień ta wielka sala wystawiennicza została zamieniona w szpital. Na początku 500 łóżek, 4000, taki ma być cel. No i rzeczywiście to będzie szpital, w którym tylko i wyłącznie osoby, które zapadły na koronawirusa, będą leczone. Szpital, można powiedzieć, specjalistyczny. No, gdzieś tam w trzecim czy czwartym akapicie doniesień medialnych pojawia się ta informacja, że będzie oprócz tych 4000 łóżek wyposażony również w dwie kostnice. Z Londynu dla Państwa Adam Dąbrowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall. I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Your friend is close by your side and speaks in far ancient. Pani Zuzanno, witam. Dzień dobry, hello. Dzień dobry, serdeczne życzenia dla całej Trójki. Bardzo dziękujemy. Żyję koło Trójki, żyję Trójka koło mnie od zawsze. Panie redaktorze, w sprawie epidemii mam trzy zdania. Pierwsze zdanie jest takie, że przecież na kontach społecznościowych od początku widzimy relacje z Chin. I skoro nie możemy koronawirusa zabić powietrzu, nie możemy wymienić powietrza. Musimy go zabić na powierzchni. Dlaczego się nie odkaża miast, klatek i części wspólnych? Dlaczego? Pierwsze zdanie. Drugie zdanie. Drugie i ostatnie, pani Zuzanno, bo czas goni, a za chwilę już spotkanie z ministrem edukacji na naszej antenie. Bardzo proszę. Dobrze, proszę nas nie okłamywać, że maski są niepotrzebne. W Chinach nie wychodzi się na ulicę bez masek. Ja ją mogę zmieniać co godzinę na nową. I druga część tego zdania. Żądam, żeby powracający byli na granicach, na kwarantannę, do hoteli i do różnych sanatoriów przesyłani. Niech oni nie w głąb kraju nie wjeżdżają i nie sieją. Pozdrawiam. Pozdrawiam panią. 7 trójek na początku 22. John Evangelis. 14 minut pozostało do 17. Pan minister Dariusz Piątkowski jest moim gościem, minister edukacji narodowej. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, no nie jest tajemnicą, że sytuacja dla uczniów, dla nauczycieli jest wyjątkowa. Nie brak opinii, taką wyrażał na przykład pan Jędrzej Witkowski z Centrum Edukacji Obywatelskiej, że tak naprawdę nie da się prowadzić normalnej edukacji przez internet, tak jak to się odbywa na co dzień w szkołach. No, uważa, że po pierwsze mamy problem z doświadczeniem nauczycieli w pracy online, którzy w takiej formie po prostu nigdy nie pracowali. No a po drugie, co zrobić w sytuacji, kiedy uczeń nie ma dostępu do internetu, nie ma nawet komputera. Po pierwsze, nie tylko szkoły są w sytuacji szczególnej, ale my wszyscy, przed chwilą ten głos pani, która mówiła o różnych działaniach związanych z epidemią, wskazuje na to, że to nie tylko szkół dotyczy. Po drugie, w sytuacji szczególnej mieliśmy tak naprawdę dwa wyjścia. Albo powiedzieć, że są ferie, uczniowie i nauczyciele nic nie robią, albo drugie wyjście, próbować jednak dotrzeć do uczniów i próbować to nauczanie na odległość stosować. I uznaliśmy, że jednak warto spróbować i po tym okresie próbnym, prawie dwutygodniowym, kiedy nauczyciele nie mieli obowiązku pracy na odległość, tylko raczej jakichś sporadycznych kontaktów. Mm-hmm. Dzięki temu trochę czasu, aby przyjrzeć się nowym możliwym formom. Oswoić się. Tak, dopiero wtedy zdecydowaliśmy się na już próbę realizacji już całościowo podstawy programowej. Zbieramy dane z poszczególnych szkół. Wiemy, że praktycznie niemal 100% szkół prowadzi taką edukację w różnych formułach. My od początku zakładaliśmy, że mogą być tam różne problemy, te, o których wspominał ten pan, który był cytowany. Zdajemy sobie sprawę, że nauczyciele, dla nich jest to nowa forma pracy i nie wszyscy potrafią doskonale tym zarządzać. Po drugie, zdajemy sobie sprawę z ograniczeń sprzętowych. Dlatego w rozporządzeniu o kształceniu na odległość wyraźnie wspominamy, że nauczyciel musi dostosować pracę zdalną, formę tej pracy, także do możliwości technicznych ucznia oraz do jego możliwości psychofizycznych, tak aby nie zmuszać chociażby swego podopiecznego do tego, aby siedział 6 czy 7 czy 8 godzin przed ekranem. A takie przypadki się zdarzają, na to narzekają rodzice, narzekają również na to, że w wielu przypadkach, być może nie wszędzie, bo pewnie by różnie nauczyciele podchodzą do tego, ale ta edukacja głównie polega na zadawaniu prac domowych. Czy ministerstwo zabezpiecza nauczycielom pomoc, edukację, czy pomaga, podpowiada na przykład, jakie rozwiązania w nauczaniu online można stosować? Praktycznie od początku staraliśmy się to robić nie tylko my, ale także Ministerstwo Cyfryzacji. Umieszczaliśmy różnego rodzaju instrukcje i poradniki skierowane nie tylko do nauczycieli, ale także do uczniów i rodziców, wskazując nie tylko na różne możliwe formy pracy i narzędzia do tego potrzebne, ale i także właśnie te zasady zadawania prac domowych, czy w ogóle prac uczniom, aby pamiętać o tym, że jednak wymaga to pewnego czasu i nie można tych uczniów przeciążać. Ale tak jak z klasyczną pracą w szkole na lekcjach, też bywali nauczyciele, którzy zadawali zbyt dużo pracy domowej i tak nie powinno być. I tak są nauczaniu zdalnego jest podobnie. A są szkoły, które by w ogóle odeszły, jak wiem, od zadawania do domów. Nie ma jednego, panie ministrze, takiego systemowego sposobu komunikacji. I tak, dzieje się, że matematyk kontaktuje się na przykład mailowo, polonista messengerem, pani od angielskiego WhatsAppem. Kto powinien nad tym zapanować? Dyrektorzy szkół? Szkoły powinien uzgodnić z nauczycielami formy kontaktu z uczniami i rodzicami. Powinien poinformować rodziców i uczniów o tych formach kontaktu. Nie musi tego robić samodzielnie. Może na przykład zlecić wychowawcom, aby skoordynował pracę w ramach jednego zespołu klasowego i ten zespół nauczycieli, aby w jednolitej formie się kontaktował. Albo, jeżeli to jest możliwe, także w różnych formułach, ale tak, aby wszyscy uczniowie byli poinformowani, w jaki sposób z poszczególnymi nauczycielami się kontaktują. Ma być to skuteczna forma komunikacji. Podczas tych zajęć chcemy realizować program. Myśli pan, że to się uda? Czy jedynie myślimy o tym, żeby podtrzymać taki kontakt szkoły z uczniami? Myślę, że jedno i drugie. Kontakt jest potrzebny. Dzięki temu też uczniowie jednak są mobilizowani do pracy. My wyraźnie wskazujemy, że ta szczególna forma kształcenia, która istniała przecież poza szkołami, w wielu innych dziedzinach szkolenia przecież bardzo często odbywały się formuły online, ale ta formuła będzie skuteczna tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie tylko nauczyciel będzie aktywny, ale uczeń również będzie chciał w tym brać udział. Musi mieć taką samą mobilizację i samodyscyplinę, zwłaszcza przy dzieciach młodszych nie jest to łatwe do osiągnięcia i tu pewna rola oczywiście jest po stronie rodziców. Aczkolwiek, Boże broń, nie chcemy, aby to rodzice odrabiali pracę domową za uczniów, bez względu na to, czy to jest nauczanie zdalne, czy nauczanie to klasyczne w szkołach, które jeszcze niedawno miało miejsce we wszystkich szkołach. No, jeśli uczeń siedzi przed komputerem 6 godzin, a potem jeszcze ma pracę domową, no to czasem nie ma wyjścia, by rozwiązują rzeczywiście zadania rodzice. Zadzwonił do mnie przed spotkaniem z panem, panie ministrze, słuchacz, jak zrozumiałem, pracownik ośrodka szkolno-opiekuńczego. Pytał o tę młodzież, która przebywa w tych ośrodkach szkolno-opiekuńczych. Co z tą młodzieżą? Czy będą jakieś wytyczne, jakieś podpowiedzi, jak organizować im życie? Ja teraz powtórzę, że wyraźnie wskazywaliśmy nauczycielom na to, że powinni brać pod uwagę możliwości psychofizyczne ucznia i czas, jaki trzeba przeznaczyć na wypełnienie zadań zleconych przez nauczyciela, tak aby nie zmuszać go do tego, aby siedział kilka godzin przed komputerem. Przecież część zadań może wykonać w zeszycie, potem zrobić zdjęcie wykonanej pracy, do tego przeczytać jakiś fragment książki czy podręcznika i odpowiedzieć na jakieś pytania, które sprawdzą, czy rzeczywiście przeczytał na przykład jakąś lekturę z języka polskiego, więc nie każda forma pracy, także zdalnej, wymaga ślęczenia przed komputerem. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że pewnie zdarzają się wypadki, kiedy nauczyciele tego nie uwzględniają. Z informacji, które mamy, wynika jednak, że przytłaczająca większość nauczycieli naprawdę przykłada się do tej pracy. Jeśli chodzi o specjalne ośrodki wychowawcze czy opiekuńcze, my nie zamykaliśmy ustawowo czy rozporządzeniem tych jednostek, ponieważ część z nich ma internaty i obawialiśmy się, że może pozostać część dzieci, część młodzieży i to jeszcze o specjalnych potrzebach edukacyjnych bez jakiejkolwiek opieki, dlatego one nie zostały zamknięte i jednocześnie daliśmy rodzicom, którzy opiekują się tymi dziećmi, możliwość nie posyłania dzieci do tych specjalnych ośrodków wychowawczych, jeżeli uznają, że nie będzie to służyło dobru dziecka. Panie ministrze, czy rok szkolny zostanie skrócony? To dlatego wprowadziliśmy realizację podstawy programowej w sposób zdalny czy poprzez kształcenie na odległość, aby nie było potrzeby wydłużania czasu zajęć dydaktycznych. A co z wakacjami? Będą... Jeżeli nie wydłużymy zajęć dydaktycznych, no to wtedy nie będzie potrzeby skracania wakacji. Czyli wakacje będą odbywały się normalnie w tym samym czasie, nie, prawda? Oczywiście nic nadzwyczajnego dodatkowo nie wydarzy. Ostatnie tygodnie pokazały, że różne rzeczy na świecie mogą się dziać. No to na razie nie przewidujemy potrzeby zmiany terminu rozpoczęcia wakacji. Panie ministrze, wiem, że pan się spieszy. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dariusz Piątkowski, pozdrawiam. Dziękuję bardzo, do widzenia. Minister Edukacji Narodowej był państwa gościem. 6 minut pozostało do 17:00. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Every time of midnight, every time we mumble again, all them lovely memories, every sound to bring out, every time we suffer again, holding lovely memories, yeah. Every stand of nowhere, every town we marvel again, come hold your memory. Every game of no sense, every shame we offer in game, all them lovely memories. Mmm, sun of the blue sky. Mmm, sun of the blue sky. Blue sky.